se ne vuole bene di voi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadakallahu al-azim. Hatırlarsanız geçen hafta Maide suresinin 27. ayetinde kalmıştık. 27. ayetine mana vermiştik. Ama açıklamasını yapamamıştık. Şimdi tekrar mana vererek açıklamayı yapalım. Yüce Allah bir rivayete göre Hazreti Peygamber'e, bir rivayete göre Hazreti Musa'ya efendim vetlu aleyhim, onlara oku dedi. İsrailoğullarına oku. Neyi oku? Nebe ebney Adem'e bil hak. Adem'in oğullarının hikayesini, kıssasını hak ile gerçek olarak anlat. İz hani garraba kurbanen, onlardan ikisi birer tane kurban adadılar. Fetukubbile min ahadihima, birinden kabul edildi. Velem yutekabbel mine lahar, Allahu Teala diğerinkini kabul etmedi. Gale, o kabul edilmeyen kardeş dedi ki leaktülennek, seni öldüreceğim. İbadeti kabul edilene ibadeti kabul edilmeyen dedi ki seni öldüreceğim. Gale dedi bu sefer ibadeti kabul edilen dedi ona ki innema, mutlaka yetekabbelullahu, Allah kabul eder. Minel muttakîn, takva sahibi olanların ibadetini kabul eder. İhlaslı bir şekilde ibadetini yapanı kabul eder dedi. Şimdi burada bu ayetten çıkaracağımız önemli konuların başında buradaki bizatihi Hazreti Adem'in birinci derecedeki çocukları mıdır? Kabil Habil meselesi midir? Bugünkü Tevrat'ta geçen Kabil Habil Kur'an'da geçmiyor, ismi geçmiyor. Geçen hafta söyledim size, nice Adem oğulları bu kıskançlık yüzünden birbirlerini öldürüyorlar. İşte şimdi görüyoruz. Mı? Yoksa kıyamete kadar gelecek olan Adem oğullarının içerisindeki bir şeye hitap etmek için, duruma hitap etmek için mı isimlerini koymadı? Bence bu ayet sadece spesifik bir Adem oğullarına hitap etmiyor. Kıyamete kadar gelecek olan nesillerin içerisinde nice böyle Habil ve Kabiller olacak. Olacağı için böyle umumi kullandı. Bunların işi kurban adamak olmuştur. Demek ki kurban ibadeti ta Hazreti Adem'e kadar iniyor. Niye kurban adamışlar? Demek ki babalarının dininde mevcuttu. İşte bu kurban ibadeti evrensel manada bütün dinlerde yer alan bir ibadettir manası çıkıyor burada. Efendim, buradan bu ayetten bunu çıkarıyoruz. Kurbanın buradaki anlamı, kurban kelimesinin anlamı, yaklaşmak anlamına gelir. Allah'a yaklaştıran, akraba da bundan gelir. Akraba kelimesi de bundan gelir. Kulu Allah'a yaklaştıran bir ibadet olduğu için adı kurbandır. Kurban kelimesinin manası budur. Yaklaşmak veya insanı Rabbine yaklaştıran ibadet. Şimdi bu ibadeti yapıyor iki kişi, iki kardeş. Bunlardan birininki kabul ediliyor, birininki kabul edilmiyor. Burada kurbanın kabul edilmesi veya edilmemesinin bir ölçütünü vermiyor. Yalnız kardeş diyor ki takva sahiplerininkini kabul edilir. Takva sahibi olanlarınkini Allah kabul eder diyor. Fakat bunun göstergesi nedir? Yani bir ibadetin kabul edilip Allah tarafından kabul edilmediğinin göstergesi ne olabilir? Nereden anlayacak? O nereden anladı kendi ibadetini kabul edilmediğini? Mesela böyle bir düşünce yürütürsek cevabı ne olabilir? Böyle bir soru sorarsak cevabını şeyde Âl-i İmrân suresinde bir cevap var. Burada اَلَّذ۪ينَ قَالُوا o kimseler dediler ki o efendim günahkarlar اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَا Allah-u Teala bize ahdetti, söz verdi, emretti اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ bir peygambere inanmamayı emretti. Ne zamana kadar? حَتَّى يَئْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ bize bir kurban getirinceye kadar. Yani bir peygamber eğer peygamberse bir kurban getirecek تَأْكُلُهُ النَّارِ onu ateş yiyecek. Yani kesilen kurbanı ateş alıp götürüyormuş. Ayet öyle. Ne? Bu dört. Ha kurbanın kabul edilip edilmediği konusu bu ateşle alakalı. Eğer ateş kurbanı yiyorsa, yok ediyorsa o kurban kabul edildi. Alametül öyle anlıyor. Ne bileceğiz de Allah kabul edip etmedi. Siz kestiğimiz kurbanı Allah kabul edip etmedi nereden biliyor? Bilemiyor. Bizim samimiyetimiz, ihlasımıza göre olacak bu iş. Ama burada böyle bir ölçü kullanıyor. Öyle demişler. O zamanlar öyle miydi, neydi bilmiyorum. Ama bir şekilde o kardeşlerden biri kendi kurbanının kabul edilmediğini anlamış. Ve ardından kardeşine dedi ki kurbanı kabul eden seni öldüreceğim. Şimdi buradan çıkaracağımız bir takım ilkeler var. Nedir o? İbadet kıskançlığa çare olan, hasede çare olan bir metot ibadet. İbadetin fonksiyonu, işlevi, görevlerinden biri budur. Hani Allah'a karşı ibadet yapan, bir hakkıyla ibadet yapan insanlar birbirini kıskanmaz. Onun için diyor ona ki, kurbanı kabul edilen, Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Yani sen samimi kesmedin bu kurbanını. Ve sen bu kurbanını samimi olarak adamadın. E Allah bunu nasıl kabul eder? Demek ki bizim gönlümüzdeki niyet, samimiyet bizim ibadetimizi kabul ettiriyor, kurban ibadetimizi. Anlıyor musunuz? Allah-u Teala o kesilen kurbanın etine muhtaç değilim diyor ayette. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاهُ Hac suresinde. Ben sizin kanınıza, etinize ihtiyacım yok. Benim sizin takvanıza ihtiyacım var. Bana o takva ulaşacak, o gelecek bana. O samimiyetin, ihlasın gelecek bana. Et için mi kesiyorsun? Gösteriş için mi kesiyorsun? Allah için mi kesiyorsun? Ne için kesiyorsun? Bana o gelir. Takva bana gelir. وَلَاكِنْ يَنَادُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Sizin, sizden takva Allah'a ulaşır. Şimdi burada bak o zaman Adem Aleyhisselam'ın oğlu Habil bu takvayı biliyor mu? O zaman da bu takvayı nereden biliyorduk ya? Birinci derecede o. Yani böyle bir kültür aldı babasından ya. Yani Hazreti Adem takvayı öğretmiş ama. Tabii ki o zamanki dil nedir onu bilemiyoruz. Ama takvayı konuşuyor. Bunu Allah-u Teala tercüme ediyor bize. Tabii ki bu belli ki takva kıyamete kadar vakı olacağı için bu kelime, kavram, bu her nesle hitap eden bir olay bu. Evet. Şimdi buradan şu kuralı çıkartıyoruz. Kurban ibadetinin varlığı niyedir? Niye farz kılmış bunu Allah-u Teala? İnsanlar birbirini öldürmesin diye. Kurban, insanın saldırganlık içgüdüsünü tedavi eder. İnsanda bir saldırganlık içgüdüsü var. Bu saldırganlık içgüdüsüyle, bunu anlattım size kurban bayramlarında. Bu saldırganlık içgüdüsü olmasa biz vatanımızı, milletimizi, namusumuzu müdafaa edemeyiz. Saldırganlık içgüdüsü tedavi edildiği zaman da kahraman adam meydana geliyor. Ama saldırganlık içgüdüsü tedavi edilmediği zaman insan insana saldırıyor, haksız yere insan insanı öldürüyor, canavarlaşıyor. Dolayısıyla bu saldırganlık içgüdüsünün canavarlığa dönüşmemesi için Allah-u Teala koyduğu ibadetlerden biri kurban. Kurban ibadeti insanın birbirini öldürmesini engelliyor. Gerçek kurban ibadeti. İşte İslam aleminde kurban kesiliyor mu kesilmiyor anlayış. Haram. Yani bu olanlara bir bakın. Kurban ibadetinin burada söylenene bak. Kurban ibadeti kabul edilen eden için biraz anlayacak ona ki ben sana elimi seni öldürmek için uzatmam. Sen bana uzatırsan ben uzatmam. Kurban ibadeti kabul edilen adam saldırgan olamaz. Anlıyor musunuz şimdi? Ne çıkıyor meydana burada? Ha burada bak küçücük bir ayet ama dünyayı sallıyor. Dünyayı sallıyor. Ha kıskançlığı önleyemediği için kurbanı kabul edilmediği adam. Ha onun kıskançlığı, hasedi, düşmanlığı, kini, nefreti döküldü ortaya. Ha bu sefer kardeşini öldüreceğim seni. Resmen kardeşini seni öldüreceğim. Bu işin çıkarı yoktu. Öleceksin. Fakat çok önemli bir kanun koyuyor ki bu kıyamete kadar baki bir bilgi veriyor kardeşine. O öldürülen Habil. Öldürülen. Yani kurbanı kabul edilen dedi ki Allah takva sahiplerinden kabul eder ibadeti. Böylece samimiyetin, ihlasın, takvanın ibadetleri kabul ettirecek olan gücü ifade ediyor. Allah-u Teala onu kabul eder. O takvayı arar. Onun içinde ne var? O ibadetin içinde takva var mı, ihlas var mı o gönülde? Onunkini kabul eder. Bu muhteşemdir. Bu şimdi de böyledir. Kıyamete kadar da böyle olur. Bu kuralı koyuyor. Yani bu tabii birinci derecede Habil'le Kabil meselesi midir dedik ya, soruyu sorduk. Tahmin ediyorum o değil. Bu genel manada bir kanundur bu. Bu sefer devam ediyor. Öldürülecek olan kardeş devam ediyor konuşmasına. Le'in besatte ileyye yedeke. Sen kendi elini bana uzatırsan beni öldürmek için, litektüleni beni öldürmek için, ma ene bi basıdı. Ben uzatmam. Yediye iley, pardon, bi basıdı yediye ileyke. Ben elimi sana seni öldürmek için uzatmam. Sen bana beni öldürmek için elini uzatırsan, ben sana elimi uzatmam. Fakat çok ilginç bir şey burada, diğer türek seni öldürmek için öldürme kavramını biliyorlar. Yani nereden biliyorlar bu öldürme olayını? Yani Adem daha ölmedi ki, annesi daha sağ, babası daha sağ, bunlar birinci derecede Hazreti Adem'in çocukları ise bu ölüm olayını nereden biliyorlar? Yani bu ölüm olayı bu genel manada dedim, buradan da çıkıyor yani. Kıyamete kadar Adem oğullarını anlatıyor yani. Efendim, inni ehafullah rabbel alemin. Ben alemlere Rabbinden korkarım diyor. Baba, çok imanlı bir adam. korkuyu da biliyor, alemlerin Rabbini de biliyor. Efendim, diyor ki ben ondan korkarım, ben sana elim uzatamam. Sen bana uzatırsın ama ben sana elimi uzatamam. Şimdi bakın buradaki takvayı görüyor musunuz? Buradaki ihlası, samimiyeti, din anlayışını, insanlar arası ilişkileri, kardeşler arası ilişkiler sistemini görüyor musunuz? Nasıl anlatıyor? Sen bana elini uzatırsın beni öldürmek için ama ben sana elimi uzatmam. Sebep ne? Niye uzatmayacaksın? Ben alemlerin Rabbine korkarım. Korku dağları bekler diyor. Denir ya hani bir laf var, bir atasözü. Ha, korku kardeşini öldürmeyi engelliyor. İmanın getirdiği korku. İmanı. Ha, bunu söylüyor. Şimdi bizde böyle bir korku morku kalmadı İslam aleminde. Duman atıyoruz. Birbirini öldürüyoruz Müslümanlar. Aman Allah'ım ne korkusu. Korku olur mu ya? Yakalandım bunu öldürüyor. Devam ediyor. O öldürülen kardeş devam ediyor. İnni üridu, elbette ki ben istiyorum, murad ediyorum. En tebu'e bi ismi ve ismike. Sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenesin diye istiyorum. Fetekûne min ashabına. Ve sen cehennem yaranı, cehennem ateş yaranı olasın. Ve derke cezâhu zalimi. İşte zalimlerin cezası budur dedi. Vay vay kuşağa. Yani şimdi oturdu, muhteşem ders veriyor kardeşine. Hem de biraz sonra öldürülecek ya. Aha. Ölümden korkmuyor. Resmen kardeşine diyor ki, ben seni öldüreceğim diyor. Bunun kaçarı yok diyor. O da veriyor ders. Öldürülecek kardeş de ders veriyor. Diyor ki, günahı biliyor, günah kavramını biliyor. Sen benim günahımı, kendi günahını da yüklenmeni ben istiyorum. Ve sen olursun cehennem ashabından, cehennem yaranından, ateşlik, ateşte yanacak olanlardan. Ve derdi ki bu ceza-u zalimi, zalimlerin cezası da budur. Zalim kelimesini de biliyor. Konuşmasına, cümlesine Allah tercüme ediyor bizi tabii. Ta ne zamanlar olmuş veya olacak olanlar. Bunlar oluyor işte, görüyorsunuz. Efendim, zalimlerin cezası budur diyor. Fakat çok ilginç. Diyor ki ben istiyorum benim günahımı ve senin günahını yüklenesin diye. Ne demektir? Entebuve bi ismi, yani benim günahımı nasıl yükleneceksin sen? Bir defa kendini garantiye almıyor. Diyor ki benim de günahım var diyor. Ya ben de günahkar olabilirim diyor. Yani o öldürülen kardeş, o samimi, ihlaslı kardeş, kurbanı kabul edilen kardeş kendisinin günahsız olduğunu söylemiyor. Benim de günahım olabilir diyor. Benim günahımı da çek. Sen kendi günahını da çekesin. Yüklenesin istiyor. Ama bu olur mu olmaz mı bu çekme olayı? O ayrı. Onun efendim velâ tezuru vâziratun vizru uhrada mana kimse kimsenin günahını çekmez. Fakat buna niçin bunu söyledi? Onu konuşacağız biraz sonra, tekrar döneceğiz bu ayetlere. Şimdi bu konuşmayı yaptı. Öldürülmek üzere olan kardeş bu konuşukları yaptı ona, kardeşine. Ve fetavvat lehu nefsuhu katle ebbihi fekete lehu fe asbaha minel hasim. Fetavvat lehu nefsuhu, nefsi onu itti, Kabil'i itti. Yani o Kabil diyelim, yani öyle hikaye öyle bildiğiniz için söylüyor. Onu öldüren kardeşi nefsi itti. Nereye? Gatle ahi, kardeşini öldürmeye itti. Fekatelehu, o da öldürdü onu. Fe esbeha minel hasirin, manen iflas edenlerden ol. Kaybedenlerden ol. Diyor Allah-u Teala. Şimdi, bu ayetten çıkartacağımız konu şu. Çok ilginç. Fetavvaat lehu nefsuhu. Nefsi onu itti. Şeytan onu itti demiyor Allah. Nefsi itti. İnne nefsele emmaret. Buradaki tavva'a kelimesi ile emmara kelimesi beş aşağı beş yukarı aynı. Yani emretti. Orada diyor ki nefsimi tezkiye etmiyorum Yusuf suresinde. İnne nefsele emmaretun bisi. Çünkü nefis kötüyü emreder. Oradaki emretme ile buradaki tavvaat aynı şey. Ama buradaki biraz daha farklı. Nasıl farklı? Bu tavvaat kelimesi oradaki emreder de nefis kötüyü emreder ama sen ondan kendini kurtarabilirsin. Yani o emri yapmayabilirsin. Tavvaat olduğu zaman da elini kolunu bağladı. Kurtulma mümkün değil. Öldürdü. Öldürmeye itti onu. Demek ki bu katillik meselelerinin altındaki nedeni anlıyor musun? Nefis. Nefis. Şimdi dünyaya bakıyorsunuz, bu insan öldürmelerinin, haksız yere insan öldürmelerinin altındaki nedenlerden birini veriyor Allah. Nefis, nefsin itmesi. Nefsin dürtüklemesi. Nefsin kamçılaması. Ayet. Ben de buyurum. Demiyor ki Allah, ben ittim onu kardeşini öldürmeye. Bu Allah'a mal edilebilir mi? Katillik Allah'a mal edilebilir mi? Edemez. Nefsine mal edeceksin onu. Olay yok. Niye nefsi itti onu ya Rabbi diye bir soru sorsak. Yukarıya birinci ayete çıkacağız. İbadeti kabul edilmediği için saldırganlık, içgüdüsü kontrol altına alınamadı bu adamın. Bu adam azgınlaştı. Anlaşıldı mı şimdi? Burada nefis meselesi devreye girince bu ayetlere bir açılım getireceğiz. Nedir o biliyor musun? Aslında benim günahımı senin günahını yüklenesin isterim dediği olay ne? Aslında biz insanı öldürdüğümüz zaman neyi öldürmüş oluyoruz biliyor musun? Bir beyni, bir gönlü, bir nefsi öldürmüş oluyoruz. Bakın bir aklı öldürmüş. Yani neden katillik çok büyük bir günahtır? Ha? İşte bu. Yani biz bir insanı vurduğumuz zaman sadece biyolojik yapısı ortadan kalkmış değil onun. Onun aynı zamanda bir beyni öldürüyoruz. Biz beyni, manevi beyni, biyolojik değil, zihni. Aklı yani. Sevgiyi yani. Çünkü o gönülde sevgi vardı o adamın. O sevgiyi de öldürüyor, gönlü öldürüyor, beyni öldürüyor, nefsi öldürüyor. Bunun için günah çok büyük. Bir aklı devre dışı bırakıyoruz. Bir aklı yok ediyoruz. Anlıyor musunuz şimdi? Yani katilliğin, yani insan öldürmenin ne anlama geldiğini anlıyor musunuz şimdi? Olay bu. Bu adam kardeşini öldürdü, kardeşlik duygusunu, kardeş kavramını öldürdü. Ama o kardeşinin bir beyni vardı, bak takvası vardı, ihlası vardı, samimiyeti vardı. Onu da öldürdü. Aklını da öldürdü. Gönlünü de öldürdü. Öldürdü. Yani aklan beni kurşun sıkıyor. Bir akıl yok oluyor. Onun için ileride bak ne diyecek şimdi, bu arka sayfada ne diyecek, burayı konuşacak. O bunu biraz daha oraya bırakalım. Orada bunu açıklarız. Nefsi onu itti ve onu öldürdü ve iflas edenlerden oldu. Manen iflas edenlerden oldu diyor Allah-u Teala. Bunun üzerine Febe'atallahu, Allah gönderdi. Uraben, bir kuş. Neyse. Yebhatu fil ardı, yeri eşeliyor. Li yuriyehu keyfe yuvari sev'ete ahi. Kardeşinin ölmüş bedenini nasıl gömeceğini göstermek için o adama bir kuş gönderiyor. Ölü kuşu eşeleyerek gömüyor. Kuş. Ölü kuşu eşeleyerek gömüyor. Ona göstermek için deneysel olarak ilk defa mezarı Allah öğretiyor insanoğluna. Mezarı. Efendim ne yapacağını, kardeşinin leşini ne yapacak? Ölmüş bedenini ne yapacak? O kuşa bakarak, ona göstererek diye gönderdi. Gale dedi bu sefer o öldüren kardeş. Ya veylete, yazıklar olsun bana. E acestu en ekune misle hadel gurabi fe uvariye sev etafi. Aciz kaldım yani. En ekune misle hadel gurab. Şu kuş kadar olamadım. O kuş kadar olamadım. O ölü kuşu ne yapacağını biliyordu. Ben bilemiyorum. Yani benim kardeşimin bedeni ne yapacağımı bilemiyorum. Kardeşim bedenini ne yapacağımı, nereye gömeceğimi bilemiyorum. Fe asbaha minen nadimin ve pişman olanlardan oldu. Diyor Allah-u Teala. Onun o pişmanlığını, kardeşini öldürmesinin pişmanlığını Allah-u Teala bize naklediyor. Onun psikolojik analizini de yapıyor bize onun efendim. Şimdi demek ki ne var burada arkadaşlar? Burada şu var. Bu ayetin son kelimesiyle Yüce Allah bize diyor ki Müslüman pişman olacağı bir işi yapmaz. İşin başından tartar, ölçer, biçer. Bu işin sonu ne olur? Ne getirir, ne götürür? Bu işin sonu. Bunu tartışır ve sonra pişman olacağı bir işi yapmaz. Bu Kur'an-ı Kerim'de çok anlatılır. Bu konu. Yani Müslüman mahşerde de pişman olacağı bir işi yapmamalı. Hem bu dünyada pişman olacağı bir işi yapmamalı, hem ahirette pişman olacağı bir işi yapmaması için defalarca ayet koymuştur Allah. Kur'an'da. Şimdi biz onlara gitmiyoruz. Ama olay şu, işte pişmanlığı yaşıyor. Babası yaşadı, Hazreti Adem ağaçtan yemesi nedeniyle bin pişman oldu ama kovuldu efendim. Ama işte oldu. Yani oldu. O hata, o günah oldu ve kovuldu. Pişman oldu, tövbe etti. Pişmanlık aynı zamanda tövbenin de itici gücüdür yani. Ennedmü tevbetü rivayet edilir ki Hazreti Peygamber demiştir ki pişmanlık tövbedir. İnsanoğlu işlediği ilk günahtan sonra çok büyük pişmanlık duyar. Onu yapa yapa kanıksar onu artık pişmanlık duymaz hale gelir. Anlıyor musunuz? O ilk pişmanlığa, hanımına ilk tokatı atma. Attın mı pişman olursun ama sonradan birkaç defa attım oldu alışkanlık. Bitti, her konuşmada bir tokat. Böyle insanlar var. Evet, böyle adamlar var. Küfrediyor hanımına, hanımının anasına, babasına. Bu telefonla geliyor bana. Öp. Yani adam kaynanasına, kaynatasına küfrediyor. Bu aile, ha bu aile şimdi, ha bu adam oldu erkek delikanlı, ha bu oldu Müslüman. Bu ne Müslüman ya? Ne Müslüman ya? Karım telefon edeyim bak. Hocam diyor, kocam diyor, anama babama küfretti diyor, nikahımız sağlam duruyor diyor. Ne yapsın kadın? Ne yapsın? Yani Müslümanlık uğramadı arkadaşlar. Yani bizim ailelerimizde ya Müslümanlık yok ya. Bu bana gelen dertler var ya. Anlatsan dağlar olur. Everest tepesi az gelir. Şimdi Şimdi yarın öbür gün teneşir tahtasına yatmadan evvel ben bu karıya ne yaptım? Nasıl helallik alacaksın? Yani mezara böyle gidilir mi kardeşim? Hanımının bedduasıyla mezara gidilir mi? Hele kardeşim ya. Şimdi bunu burada anlattı. Böyle bir olay olduğundan dolayı diyorlar. Min ecil zanik. Bundan dolayı ketebna ala beni İsrail'e. İsrail oğullarına yazdık. Yazdım diyor. Bir kural bu. Şimdi Tevrat'tan bir ayet bize veriyor Allah. Bunu hem Kur'an'a koydu hem Tevrat'ta yer aldı. Yani bunu zammi sure olarak okuduğumuz zaman aynı zamanda Tevrat'tan bir ayet okuyoruz. Aynı zamanda Kur'an'dan bir ayet okumuş oluyor. Hakiki Tevrat'ı kastediyor. Ketebna ala beni İsrail'e, İsrailoğullarına yazdık. Ki enne men gatele nefse, bir kimse bir cana kıyınca, bir canı öldürünce, bir cana kıyınca, bir gayri nefsi, başka bir can sebebiyle olmamak şartıyla, başka bir cana kıymaktan dolayı değil, kasten öldürdü. O öldürdüğü adam herhangi bir cana kıymış değil yani. Ev fesadin fillah, yeryüzünde fesat çıkarmış da değil. O öldürülen adam bir fesat da çıkarmadı, bir cana da kıymadı. Buna rağmen onu öldürdü. Feke ennemâ gatelen nâse cemî'a. O bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Ve men nehyâhâ. Kim bir canı kurtarırsa, bir cana hayat verirse, buna biz hayat verir diyemiyoruz. Manayı öyle veremiyoruz. Çünkü hayatı veren Allah'tır. Ama açıklayacağım onu şimdi. Manayı vereyim de. Biz buna kim bir canı kurtarırsa diyoruz. O şekilde manalandırmayı uygun görüyoruz. Peki ennemâ ahyennâse cemiyâ. Bütün insanlığı kurtarmış gibi olur. Vay vay vay. Ve lekad câethum. Onlara geldi Resulüne elçilerimiz. Bil beyinati açık delillerle tümme inne kefiran minhum ba'de daliki fil evvle müslüm. Sonra onlardan pek çoğu ba'de daliki bundan sonra fil evvle müslüfun yeryüzünde aşırı israfa gidiyorlar. Gittiler. Şimdi bu ayeti açıklayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz Allah'ın vahyi, Allah vahyini gönderirken yeryüzünde olan olayları, problemleri dikkate alarak hükmünü gönderir, vahyi gönderir. Yani yeryüzündeki olayları çözmek için vahyi gönderiyor. Gelişi güzel bir hüküm koymaz Allah. Yeryüzünde olmayan bir şeyi koymaz Allah. Yeryüzündeki olaylar buharlaşır, yukarıya çıkar, orada nasıl bir ayet geleceğini belirler. Anlıyor musun? Bak size çok muhteşem dinle sosyolojiyi buluşturdum. Oğlum din sosyolojisi yapıyorum. Ama dinle sosyoloji bilimini buluşturduk burada. Yani nasıl yeryüzünde buhar yapıyor, yukarı çıkıyor, oradan yağmur olarak geliyor, kar olarak geliyorsa, aynı şekilde yerden bütün sosyal olaylar, problemler Allah'a yükselir. Ve Allah o problemleri çözmek için ayet gönderir, vahiy gönderir. Yeryüzünde işe yaramayan bir vahiy gelmez. Yeryüzünde aksi olmayan, yansıması olmayan bir ayet gelmez. Aslında. İşte bu sosyoloji okumanın avantajıdır bende. Şimdi burada da bu ayette bunu görüyorum. Adem oğullarının bu öldürme olayı olunca diyor Allah-u Teala, ben de ölümü yasakladım. Dedim ki bir cana kıymak bütün insanlığı öldürmektir. Bir canı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmaktır. Kural Tevrat'ta bu kural konmuş. Bu kural geldi. Bizim kitabımızda da kondu. Kitabın musaddık olması Kur'an'ın işte bu. Ayetlerden biri budur. Böyle çok var Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an kendinden önceki vahiyleri tasdik ediyor. Böyle tasdik ediyor. Kendi içinde yer vererek tasdik ediyor. Şimdi onu yanlış anlatıyorlar. Zannediyorlar ki Romalılara mektubunu efendim tasdik ediyor. Yuhanna, Matta, Markos İncil'i Kur'an tasdik eder mi ya? Ya böyle hocalar beraber öğretiyorlar ya. Aklı almıyor ya, aklım almıyor. Bunu hatırlamanız lazım. Ceviz kabuğunda bunu 4-5 saat konuştuk. Kendi içinde yer vererek tasdik eder. Kendi içinde yer vermediği kitabı, kendi dışındaki hiçbir kitabı tasdik etmez Kur'an dedi. Asla. Kim ki o kitaplar? Yuhanna İncil'ini tasdik edecek. Ama kendi içinde yer verdiyse tasdikini yapar. Tasdik bu işte. Bak bu ayet bu böyle bir ayettir ya. Şimdi ayeti kerimeyi açalım. Yani ketebna fiilini kullandı, yazdım diyor. Yazdım. Yani farz kıldım manasına gelir. Mecburi kıldım. Allah kendine de farz kılar. Hatırlayın söylemiştim size Enam suresinde. Ketebe ala nefsihi rahme. Allah kendi zatına rahmeti yazdı. Yani kullarıma mecburen ben rahmet edeceğim diye kendime görev verdim ya. Kendine de farz kıldım. Ben kendi kendime görev veririm diyor Allah. Muhteşem bir şey ya. Ha burada da yazıyor Allah. Kime yazıyor? İnsanlığa. İsrailoğullarına diyor ama tabii bu bütün insanlığa. Kur'an-ı Kerim ile bütün insanlığa yayınlıyor bunu. Ketetna niye demiş de emrettim dememiş, farz ettim dememiş, cealna dememiş, ketetna demiş. Ha ben insanlığın kaderi olarak bunu belirledim. Kaderi. Bu bir kaderdir. İnsan öldürme bizim kaderimiz değildir arkadaşlar. İnsanı kurtarmak bizim kaderimiz. Hayatınızın dersini veriyorum ha. Üniversiteye ders veriyorum. Siz zaten doçentsiniz doğru değil mi? Profesör olduğu zaman ben de bitireceğim, siz gelirsiniz buraya. Ha yazdım diyor İsrailoğullarına. Ne? Hangi kanunu koydu? Aha kader bu. Eğer bir adam öldürmediyse, eğer toplumda fesat çıkarmadıysa, bozgunculuk yapmadıysa, toplumun siyasi, ekonomik, sosyal dengelerini bozacak fesat, bozgunculuk yapmadıysa asla öldürülemez. Ölüme giden iki şey var. Eğer bir adam başka bir cana kıymışsa, ona hüküm verebilir diyor hakim. Bunu öldüreceğiz bu adamı. Kısasa kısastır diyelim. Olabilir. Veya fesat çıkardı toplumda. Yani bir grup diyelim toplumun dengelerini bozuyor. Siyasi, sosyal, ahlaki, şeyleri, dengelerini bozuyor. Fesat çıkarıyor toplumu. Toplumu kana buluyor, şuna buluyor, buna buluyor. Rahat değil insanlar. Toplumun hayatını, mutluluğunu, bahtiyarlığını bozuyor. Ha bu adamı doktan kaldırabilirsin. Allah müsaade ver. Bu iki şeyin dışında şu kural geçerlidir. Bir cana kıymak bütün insanlığa kıymak anlamına gelir. Vay vay. Yani bir insanı Allah bütün dünya insanlara eşit kılıyor. Nesiyle? Aklıyla. Aklı. Akıl bütün dünya eşittir. Aklı öldürüyorsun çünkü. İşte biraz evvel söyledim onu. Gönlü öldürüyorsun. Sevgiyi öldürüyorsun. İnsanı öldürüyorsun. İşte bu bütün dünyaya bedeldir. Üf, üf, üf. Şu Kur'an'ın koyduğu kuralı görüyor musun? Yani insanlar bunu görmeli. Biz bu dini anlatamadık. Yani bu Yahudilerin kitabında bu vardı. Bunları anlatmak lazım. Aa bak sizin kitabında böyle yazıyordu. Bak. Ha bizim kitapta yazdı ama sizinkinde de vardı. Demek lazım. Şimdi arkadaşlar, beyin dediğimiz bu zihin var ya, zihin yani akıl, o kadar büyük bir değerdir ki bütün insanlığa bedeldir. Çünkü insanlar hem Allah'a hem kendi aralarındaki bağı bu akıl kuruyor. Bu bağı yok ediyor. Bu zincirin içindeki bir şeyi kestin mi zincir dökülüyor. Dökülüyor kardeşim, koptu zincir. Sen o akıl denen zincirden birini kestin, kopardın. İşte o zincir gitti. Ha bu işe bak ya, ha bu işe bak ya. Telletti beni bu ayetler ya. Olacak iş. Ve bu ayet fesadı, bozgunculuğu yasaklı. Yani insanların mutluluğunu, insanların bahtiyarlığını, insanların sükunetini, insanların çalışmasını, hayatını, bozgunculuk yapan insanlar ölümü hak ederler. Mesela buradan abire biraz geriye gidersek Bakara suresinde orada da bir şeyler söyler Allah. Bak neler de var. Aha bu. وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ Eğer Allah defetmeseydi, engellemeseydi insanları, bağluhum bir bağ, biri birileriyle engellemeseydi, لَفَسَدَتِ الْاَرْضُ yeryüzü fesada giderdi. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ دُفَضْنَ لِلْعَالَمِينَ Allah alemlere karşı fazilet sahibidir, lütuf sahibidir, ihsan sahibidir. Şimdi diyor ki Allah, ben bir kural koydum bu ayette ve Hac suresindeki ayette. Bunlar iki ayet. Bunlar iki arkadaştır. Biri kaldı buraya, biri kaldı oraya. Biz de onları bir araya getiriyoruz. Bizim işimiz bu. Ben dante veriyorum ya dedim size. Ha, bizim işimiz o. Orada diyor ki, eğer insanların iyileri kötülerini engellemeseydi yeryüzünde bir mabet bulamazdınız. Kilise, havra, cami bulamazdınız. Burada da diyor ki insanlarla birbirlerini engellemeseydim, yani iyilerle kötüleri engellemeseydim yeryüzü fesada gider. Bozulurdu, dengeleri bozulurdu diyor. Yani bu ne demektir? İnsanların aklı Allah'ın yörüngesine girmiş. Bu yörüngede gezerken, bu yörüngenin dışına çıktığı zaman ne olur o gezegen? Yani ayın, güneşin yörüngesine çıktığını düşün. Yıldızların yörüngede çıktığını düşün. Dünyanın yörüngede çıktığını düşün. Ne olur o? Ya bitti. Dünya dünyalıktan çıkar, gezegen gezegenlikten çıkar. Aynı şekilde insan aklı da o güzelin, o iyinin, o hakkın peşinde gezerken sen fesat çıkaracaksın, onu yörüngesine çıkaracaksın. Şey, insanlığı mahvettin diyor Allah. Ha, mahvettin. Ha. İşte ben diyor Allah-u Teala, kötüleri iyilerle engelleme kuralını koydum. Engelleyeceksiniz. Kaydı bu. Şimdi burada fesat çıkarmanın, yani toplumu yörüngesinden çıkarmanın, siyaseti yörüngesinden çıkarmak, ekonomiyi yörüngesinden çıkarmak, sosyal dengeleri yörüngesinden çıkarmak, sosyal ahlaki yörüngesinden çıkarmak, toplumu mahvetmek demek. Bu adam ölümü hak eder diyor. Ah, böyle olmamak şartıyla ve o adam bir insanı da öldürmemek şartıyla asla bir insana kıyamaz. Bu kural. Benim kuralım, kaderim budur diyor. Ben böyle bir kader koydum. وَمَنْ اَحْيَاهَا Kim bir canı kurtarırsa, hayat verirse ona, bütün insanlığa hayat vermiş gibi olur. Tabi bu ehya, hay'den gelir. Allah'ın sıfatı hay var ya, hay, diri demektir. Hay, yani diriliği, canı ancak Allah verir. Fakat insan nasıl can verir diye soru sorsak yüce Allah'a, nasıl can verir insan hayata? Buna bir takım cevaplar verebiliriz. Ya Rabbi, burada böyle kullandın bu kelimeyi. Hay kelimesini kullandın. İnsan için kullandın ya Rabbi. Bu bir senin sıfatın olarak biliyoruz bunu, ama sen bunu insan için kullandın mı? Ha, ona göre mana ver diyor Allah-u Teala. Şimdi bize aç bunu diyor. Benim başka ayetlerim var. O ayetlere giderek diyor, sen onu aç. Ben de açayım. Mesela şimdi nereden çıkar gelir bize burada bu hay, can verme kelimesi ne? Nereden bize yardım eder? Nereden elimizde tutar? Kim tutar? Enfal suresindeki ayet tutar. Nerededir o? Habele gidelim oraya doğru. Aha geldim oraya. Allah, bak. Bak ne diyor şimdi, bak. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, istecibu lillahi, Allah'a icabet edin, Allah'a uyun, onun davetine, velir rasulü, peygamberinin davetine de uyun. İdâ deâküm, sizi çağırdığı zaman, nereye? Limâ yuhyîküm, size hayat veren şeye, aman Allah. Ha, bu Kur'an hayat veriyor, hayat. İşte can veren. Buyur. Benden diyor. Yani bir biyolojik canlılık var. Ha, içimde benim ruh var. O ruh beni hareket ettiriyor, konuşturuyor, bak neler yaptırıyor bana. Ha, bir de manevi can var. Can. İşte o da bu. Allah'ın çağrısı, peygamberin çağrısı, size hayat verecek olan şeye uyun. Gidin onun peşine. O canlıdır. Bu Kur'an canlıdır. 52. ayet öyle diyor. Nerede? Şura suresinde. Ne diyor? Cealna şey. Ve kezalike evhayna ileyke ruhen min emrina. Ya Muhammed, sana biz emrimizden bir can, bir ruh vahyettik. Bu vahyedilen bu candır, ruhtur. Bu konuşuyor bizden ama biz anlamıyoruz. Evet. Candır diyor bu. Bir insana Kur'an bilgisini öğrettin mi, ona can verdin sen. Can. Yani düşünün bir hanım kızı düşünün, hafız. 3 tane ruh taşıyor. Aman Allah'ım, nasıl? Bir kendi ruhu, bir de kocaya gitti de gebe kaldı mı, bir de o çocuğun ruhunu taşıyor, bir de hafızdır, bir de onun ruhunu taşıyor. Hepsi 3 tane can. Anladın mı? Ha, böyle hanımlar, 3 tane can taşıyan kızlar, hanımlar. Ha. Şimdi demek ki وَمَنْ اَحْيَاهَا dediği burada can veren kimmiş demek ki? Can, manevi bakımından bilgi candır. Ha, kim kime can veren bilgiyi öğretirse bütün insanlığı can vermiş demektir. Vay nerelere götürüyor? Şura suresi ve Enfal suresindeki ayet nerelere getirdi bize, buraya tefsir yaptırıyor. Bak şimdi açıklamayı ben yapmıyorum. Orada ayetleri yap. Ben sadece işim o. Ben de duvar örerim, dantel örerim falan. Benim işim. Ama bu mana var ya, ben vermiyor. O veriyor. Kur'an veriyor. Ha, ve men ahyaha. Kim can verirse dedin ya Rabbi. Bir mana daha verdin buna. E bir kadın çocuğu doğurduğu zaman da can vermedi mi bir insana? Bir insana can vermedi mi? He? Olay bu. İşte o kadın bir çocuğu dünyaya getirdi, bütün dünyayı doğurmuş gibidir. Ona eşittir, denktir. Çünkü bir kişi dünya insanlığına denktir. Aa, görüyor musun şimdi? Biz babalar sıfırlandık. Aa, hiç yokuz burada. Ha. E nedir? Kavga nedir? Katillik nedir? Ölüm. Değil mi dedik? Ha. Ama barış yapan adam da hayat vermiş oluyor insanlığa. Barış. Barış yapan adam insanlığa can veriyor. Aha bu mane bunu alacaksın beraber. Onun için barışı tesis etmek için gelmiş bu kitap. Onun için adı İslam'dır, barıştır, barış. Bunun getirdiği dinin adı İslam'dır, barış demektir, barış. Dünyada insanın Allah'ı ile barışması, insanın kendiyle barışması, insanla insanın barışması, işte bu kitap bunun için gel. Bu dinin adı bu. Barış yapan adamlar insanlığa hayat veriyorlar demektir. Ne var? Bak Allah neler koymuş buraya, görüyor musun? Ramazan alıyor musun bunu? Ha. Bu kitabı anlayın. Bütün bu konuştuklar mahşerde karşımıza çıkar ya. Ben anlattım diyeceğim ya. Eğer hatalı anlattıysan ben gittim zaten. Doğru cehennem. 20 senedir burada uğraşıyorum. Hata yaptıysam doğru cehenneme. Ben buna inanıyorum ha. Ben buna inanıyorum. Rabbim bana bunları karşıma çıkaracağı için ben Kur'an'dan ayrılmıyorum. Anlıyor musunuz? Zannetmeyin bunlar bayraklar hoca bu işin farkında değil. En tehlikeli benim burada. Öyle şey yok. Şimdi şu kitaba bakın. Tevrat'a ve Kur'an'a bakın. Bir insanı, bir aklı bütün dünyaya bedel görüyor. Çünkü bir aklı öldürüyorsun. Bir gönüllü, bir sevdiği öldürüyorsun. O insanı eğitseydiniz, o insan insanlığı sevecekti. Onun sevgisini körelttiniz. O insanı canavar yaptınız. Kim yaptığını? Allah değil, biz. Eğitmedik. Şimdi diyorlar ki Güneydoğu'da şu. Kardeşim hiçbir tanesi Allah'ı konuşmuyor ya. Bu insanlara Allah öğretilmedi denmiyor ya. Eğitimden bu hale geldi denmiyor ya. Bunlara Allah'ı öğretelim denmiyor kardeşim. Çözemezsin bunu Allah'sız. Allah'a müracaat etmeden çözemezsin. Anlaşıldı mı? Olay bu. Ben bu kadar konuşurum. Fazlası yok. Ardından devam ediyor ayete. Ya çok fena terletti beni ya. Yani bu ehya kelimesine mana vermek için daha nereye? Hocama Allah rahmet eylesin. Yani ben bunları hazırlayarak gelmiyorum buraya. Burada bu diyor ki bu kelime bana, benim arkadaşlarım var diyor. Sen beni oraya, onlarla beni buluşturmuyorsun. Sen neyin hocasısın? Ayet bitmeden. Şimdi değerli kardeşlerim. Gelecek cuma yokum. Sivas'a gideceğim. Bir işim var. Onun için yokum. Şimdi de buradan çıktığım zaman da derneğe uğramayacağım. Çünkü hemen gideceğim, başka bir yere gideceğim. Şehir dışına çıkacağım için doğrudan doğruya arabama binip gideceğim. Efendim, benim duam şu. Yüce Rabbime dua ediyorum. Ya Rabbi, bu Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından olmamızı bize nasip eyle. Amin. Ve içimizden, bizden ve içimizden, bizden sonraki nesillerden Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayıp anlatan ve hayatına uyarlayan nesiller yetiştirmemizi bize nasip eyle. Amin. Ve Dinlediğiniz için Allah da sizin sayenizi meşgul eylesin. El-Fatiha.